yaşama sevdasına düşerler. Evet, evet. Bak, Resulullah'ın eşleri de, o evin içerisindekiler de böyle bir lüks yaşam sevdasına düşerler. Düşerler. İnsan fıtratında bu var. Evet. Evet. Bu tarihi bir gerçek. Çok güzel. Bu tarihi gerçek, tarih kitaplarından değil, Kur'an'dan. Evet. Kur'an'dan okuyacağız, Kur'an'dan. Tabii, tabii ki. Kur'an hayat kitabımız. Evet. Öyleyse değerli izleyicilerimiz, Ahzab suresinin 28 ila 34. ayetlerini, yani o pasajı iyi okuyacaklar. Orada bak şimdi. Orada oluşur. Türkçeden vereceğim bunu. Ey peygamber, eşlerine söyle. Eğer siz basit dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli ödeyeyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Bak ne kadar. Eğer siz Allah'ı, elçisini ve son yurdu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah sizden iyileştirenler, güzelleştirenler için çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Tercihinizi evet. Yapın. Tercihinizi yapın. Evet. Ne kadar güzel. Bunu tarih kitapları, Esbab-ı Nüzul kayıtlarında çok güzel bir şeyler var. Peygamberin eşlerinden bir tanesi altın bilezik takmaya, zaferanla kaplı altın bilezik takmaya kalkmış. Yani lüks bir hayat yaşamaya kalkmış. Tabii. Da bu ayet o zaman inmiş. Eğer ki işte marufun ötesine, hani ne kadar yenmesi lazımdı kamudan? Bir elbise kadar. Bir elbise ve yiyecek içecek. Yani tabii. Nafaka. Evet. Nafakanın Türkçesi tüketim, zaruri tüketim. Ölmemek için yaşayacak kadar evet. Değil mi mesela? Evet. Nafaka. Bir adama da normalde işte iki takım elbise yetiyor. Evet, tamam, yazlık kışlık. Yazlık kışlık. Tabii. Ama bununla diyor lüks yapamam diyor. Adam ne diyor? Medine'den diyor, Mekke'ye diyor, umreye gidemem diyor. Hacca falan gidemem ben bu parayla diyor. Evet. Kamu malıyla ben bir şey yapamam diyor. Evet. Peygamberin eşleri kamu malından, peygamberin kendisi yok. Peygamber hazineden bir şeyler alsın da hanımefendilere birer altın bilezik taksın istemiş. Cenab-ı Hak kapıyı göstermiş. Buyurun. Tabii. Tamam mı? Ne kadar güzel. Ne ibretli bir evet. Allah. Cenab-ı Hak kapıyı göstermiş. Evet. Öyleyse. Nüzul sebebi o demek. Heh, evet. Nüzul şeyleri bu. Hmm. Kamu malı, yetim malı kamudan harcama ne kadar olacak? Evet. Maruf ölçüsünde. Tamam. Marufun açılımı bu. Tamam, marufun açılımı bu. Maruf ölçüsünde olacak. Evet. Onun için kesinlikle müminler, peygamber misyonunu yürütenler de bu ölçülere dikkat etsinler. Tabii. Dikkat etmeleri lazım. Ücret istemeyecekler. Evet. Ücret almayacaklar. Evet. Sadece herkesin kendileri gibi mümin, tevhid eri, Kur'an eri, Rabbun Allah diyen, Rablarına giden, Rablarına gitmeyi ilke edinmiş insanlar olmalarını isteyecekler. Yakınlıkta sevgi bu şekilde. Tamam, beklentileri bu olacak. Evet. Evet. Olacak.